الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. سورة نور کی دویم عیسیٰ کی یو خاص واقعہ ذکر کی چغیتا واقعہ دا افق وی دا افق خپل معنا اولٹا کیدل نیو کذب وی یو افق وی کذب عام دروغ توائی او افق اغی دروغ توائی چیغی کی شدت زیادی حرمت پک زیادی اللہ دا قہر او غضب یو سبب جوڑی گی چی خبره صحیح او شانتی او غیول تکلی ناغی تیفک نم کے خودش لکه دا خبری صحیح حیثیت صدق وی رشتینی وی اغاول تکلی شی نو دروغت نجوڑ شی دی واقعا کیوم دا نم زکای خیره چه دا خبری حقیقت او حیثیت او صدق دا آل رسول دے عصمت دا آل رسول دے پاک دامنی او طہارت دا آل رسول دے منافقانو خبر او الٹکڑا دا آغی عصمت او پاک دامنی نے بدامنی جوڑ اکڑا بدعملی تن جوڑ اکڑا دروغی تن جوڑ کرل اللہ تنم زک کی خود افق چی خبر اولٹا شوی دا نبی علیہ السلام عادت تاو چکلے او جہاد لبتو زن سربے ازواج امت طہاراتو کی یو بوتلا پا قرآن دازے سرا نشپگم حجری وا یعنی نبی علیہ السلام چی مدینی تراغلیو ناغیش پگم کالو یاد حدیبیاد واقعانا مخکیا رستو یو قوم پسی تلیو جیحاد لا چیغیتا بن المستلق وی اہل کتاب کل جفارغش واپس راتو تاگی عادت تاو چی دشپی بے منزل کاو دشپی منزل اوکو چی دا سی پیشمنی توخ قابوشو نو دمه کولا آرامی که و پیوزه که نو قافله که ناستا سامانونا و خان او بدغی موقع که نبی علیہ السلام سرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اغا دخپل هاو دج چی دوخ دا پاس با کی جاوه پرتاوا اگه که بناستاوا اگه دا حاجت تا پار رو تا لیکن وقت یه تیر که زکا پغاڑا بانده هارو چلاسه او و ناغنو داغی تلاشیه که و پاغذه کی داغذه نواپس راغلی و چغهار او امیل نو نو بیاغذه تواپس لارن وقت پیدیرو لگید او قافل روانش وان او داغی چکما کی جاوا هاو دجو باقی باندی سوک مقررو بس اغیر پوخ باندی کی خودا او غیر تا بالکل دا معلوماتو نشو چی دا خالی دا او که سوک بگشتا زکا ام المومنینوی چی دمونگا بدنونا پا اغا وقت کی دیر سپک نری و همخنو پا بدن کی زکه خوراک سو سب دوونو پانی اوس کله با ملاو شو یو کله نه وجودونه سپکو نو زکاری په ونه شو په دیوان او قافل الله ام المؤمنین چراغا هغه زه تا اوسوک نو بدلا فکر وکړو چې خامو خازمات الله شبکین او دل ته برازي نازے کی کیناستا سترگی ورلی نبی علیہ السلام بیو صحابی دا قافلی نرستو مقرر کلیو چتبہ اون پسی سو مل دو کی رستو رازے زکر که زمونگ نسو پاتی شوی یا بندہ یا سو سامان یا سو اوخ یا سو تو بدا آگی نگرانی کے اغا صحابی و حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ اغرا روانو پوخ باندی سور او لگا لگا رنائی لگی دنو چی اغاو کاتنو سو سیی ولی دا چی دل تا غسوک دی بند دا کس دی او چرانی دیشو نوی پی جند اللہ دا غیستر کی ورغلیو ناغو انا للہ و انا الی راجعون نوم المومنین سترگی کلاو کے مخی پٹکو اغا پا لوخ کینو نوم المومنین پاگی باندکین آستا وغا موارونیو چکل مدینی ترار سیدنو نردہ سے اوچت راغلیو نیزا میزا منافقان ناستو کله چې غیدا حالت ولیدنو خبره شروع کړه الزام یو لګاو بدنامه یو لګول په آل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو په دې پریشانې کې سمیاش تقریبا 13 شی و پدې کې نبی علیہ السلام صحابه سره مشوره هم کړی ده چې څه چلو کوم اته په سونه هم کړی دي هر قسم جواب کې هغه ته ملاو شوې دي اکثر جواب بداسو چې زمونږه دا شک ناراضي ګمان ناراضي دا خلق سوائی دا ټول دروغ دی دروغ دی ولی اللہ خپل پیغمبرانو لا تا دی دنیا دا مرگرتیا دا پاردہ سے بندیان نخاص کئی چگی کی ذاتی کمزوری وی ناریو با تقریبا دا جواب ورکاو بعضو پکی چتا جوابو ندا سے ورکڑی چگی کی پاگی افق کی مرگرتیا معلومی دا میاش پسو دا آیاتون نازل شو لس تا سورت نور او باغی کی خصوصا یو سو مقصدون بیان شو. اول مقصد پاغی کی شان در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چگور دا خو اللہ غلی دیر لوی شان ورکلو دیر لوی خیر و برکتی ولی ورکلو دیر لوی عزتی ولی ورکلو چی دا غصی الزامات پا مخ کی انبیاء و باندی ام لگی دلیو لیکن داغی پاک دامنی و داغی صفائی وحی سر نوار آغلی اللہ طرف ناسمانی حیاتو ننور آغلی داغی پاک دامنی با دنیا کے حلقو گواہی بے اکڑا صفائی بے اکڑا دیسر با داغی اس با او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان دمرلوے ہو چل آگئی کہ لس آیاتون نازل کلو چاہ تر قیامت پوری دا مسلمانان دا پارے او دیر لوے خیر و گرزی دا دیر لوے علم و گرزی دا یو مقصد پکی شان در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو مقصد پکی تسلی دا آغتا چتنور فکر نمکاوا دې مسله کې احمد چانه تاسو کوا مصلی رب العزت چې دې آیاتونو کې سووي دا حقیقت دی. درې مقصد پکې تنزیه د آل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تطهیر د ازواج او طهارات چه قرآن رستو بخبل صراحتن ویلی چه اللہ رب العزت دا آل دا رسول پاک والی ثابت کو پاک دامنی ثابت کلا نزاحت یہ ثابت کو چه دا میدان دیر پاک دے او سلورم مقصد د دې خبرې عصمت چې دا وړه خبره نه ده دا معمولی خبره نه ده چې خلق څنګه معمولی ګڼل ده دا الله په نسبه ډیره لوی خبره ده او هغه سره سره زواجر زورنه خلق له چې هغه بګی ساغ استوار سمره چې وو حقیقت الله ته معلوم ده کوم محدثینو ذکر کړی نو اغیم سپورا تعین نده کڑه نپا دیکی چشماری سمرا و چدا سمرا خلقو دا حضرت عائشہ پا دی افق کے حساق استرا چی مسلمانانو سو کوئی سلورو سو کوئی شپگو سو کوئی لسو سو کوئی او نده دی خبری پورا تعین شتا ده چی کمو کمو سکسان لے سزاور کڑیوا داغی قانون پوجه چه مخ کی ذکر شو پده مخ کی حصہ کی دریم قانون چه والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا علی باربعۃ شہداء فجلدوهم ثمانین جلدۃ اتیا کوڑی والی ہسپتال نے جسوک سوکنو دا هم پورا تعین نشتا دی اگا اللہ تعلم دی انا دا کسی خاص غرض و مقصد شتا دی مقصد ان دا سلور خبری وی چشان دا رسول پکی دی تسلی دا اغلا چی فکر مکاو او دی کی شک مکاو خبر بالکل صفا دا کشمس نصف النهار او دریم پکی تحویل او تعظیم د دې خبرې دی چې زمره لوی خبره او سلورم پکې هغه خلق له زواجر داري تر سره ور سره پینځم مقصد دا بیانې قران چهره زمانہ کې چې الزام لګېدل دي بدنامي شوي دا دبل چانه دا شوي د حق پرستو څنګه چې دا په سپینه جامه باندې ښکاری په تورا په خړه پړه په کټینه مټینه باندې داونه نه ښکاری اخواسي ورګړی نیلزام چې همیشه لګېدل دي په حق پرستو باندې لګېدل دي اولی لګېدل دي د دې مسلې توحید په وجه دا صرف د دې وجه ده چا چې دنیا کې د دې توحید خدمت کړې ده او دې ته ملا تړلې ده هغه د دین نه دی بچوي اگر که پیغمبرانه در دې مسلې شان نه ښه بل چې باندې څوک بدنامي سکه چي لګي اي خمرګري هغه خود کور خلقي اي خدان غريده غالي الزام پاه چا لګي چې دنیا کې د الله د وحدانيت نو مخلي چې دار چا دښمني نو بس د دین نه دی پاتې شي نه امیاش پس آیتون نازل شو خبر صفاشوا او ده خلق ده ظلونو ناشکونه مکونه واتو او ده آل رسول پاک دامنی و احبت پا قرآن سر حاصل شو چه دی مثال په دنیا کی نشتا ده دا ام فقهاو گوره ده فقهاو دا کار ده اغید قرآن و سنت نا معلومات دا کئی چه صحابه کرامو کی کپار شعبان چه تحلزام لگی دلی یا وصف سوک لگی نا با گناه کبیری لیکن اغید نسبت دا کفر نشی که دے او د حضرت عائشه په حق کې د دې آیاتونو د نزول نه پس کو څوک سوئی نه به کافری ځکه د قران د دومره لوی سین انکار کوي چې الله د غیب پاک دامنې ثابتوي او دی ورپسې لګیا دي غیبتونه کوي دا کافر دي کنه هغه کارسو کې دنیا کې خدا مسله د فقهاو اتفاقی چې د بل چا په تهمت باندې کفر ناراضي په امت کې عام چې څومره دي دا چې با تهمت باندې به د کفر فتوا کیږي چې دا غي عصمت په قران سره ثابتي ځکه دا قران نه انکار دی ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم بشكا كسان چراتلی کړی دی په لوی دروغ سره دا یو ډله د تاسو نه ولیتوم باندې درنه کې جوړ کړم منکم یې ولې ویلې زګه غیم ځان ته مسلمانان وې کنا او منافقان دو مدینی چیغی با دیتا ناستو چی مقا عمومی دی اعتراض دی الزام دی شر و فساد وغیتا اللہ ویلی چی عصبتم منکم ولی اغیم کلیمہ وی اغیم منذ نکل اغیتا غصی مسلمانانو پشانتیو کنا اللہ ذکا عمومی چی عصبتم استاسو نیو ڈالا تاسو سره په هر عبادت کې او په هر طاعت کې شریک دي کنه. بل عصبه معلوم نه ده ډله کار جبه کشي و دا تعین نشتره چه ڈاله سور خلقو تاوی اس پتن لگی سلورو تاوموی شپگو تاوموی لسو تاوموی شلو تاوموی دیکی ده شمار سو تعین نشتا عصبتون یه راورده زکا دی علم اللہ تر جسم رو لا تحسبوه شر لکم گمان مکوی پدی خبر باندی چې دا خو ستاسو د پاره ډیر غټه پریشانی ده. الله دا ګمان م کوئ دا خو عامو خلقو باندې چې دا ولګي نو پریشانی که نه, او په داسې پاکو خلقو چې ولګي دې کې د الله سره ډېر لوی حکمت وي, ورنه د الله قدرت خو هر قسم شته دی. کدا وې اراده وې چې په دې باندې دې هیڅ قسم لا څه الزام او څه اعتراض ونشي نو نه بکې دو. هر کار چې کیږي نو دا الله په اراده کیږي, او هغه کې ډېر حکمت نه وي. نو ځکه الله یې چې په دې خبره باندې دا ګمان مکوي چې دا ستاسو لپاره ډېر لوی د شرم خبره ده. بل هو خیر لکم, بلکې دا ستاسو لپاره ډیر لوی خیر او ډیر لوی برکت او ډیر لوی عزت ته چا یاتونه نازل شو د الله رب العزت طرف نه چې هغه په خپل پاک دامنې بیان کړه ځین لوی خیر نه یینو. لکل امرئ منهم مکتسبا من الاسم, د پاره د هر یو بنده پدی کې هغه عمره سزا ده چې حاصل کړي دې د ګنا نه. هر بنده په خپل مناسب کنا څوک داسې چې هغه خو بس د دې شروع کړي دا ابتداء کړي دا, څوک داسې چې هغه دغه غلي پاتې شوی دي چیر مونږ دې کې سن شوې له سدان سره ګناګار څوک داسې چې هغه د بل د خلې خبره کړې ده وی پلانې نه مې اورېدلې دي نو څوک داسې چې هغه باقاعده ویلې نو ډېر قسم خلقو بګي. الله وی هر یو له خپل مناسب سزا ده پل مناسب برخه ده ده گنانا متصبه من الاسم امیشا ده جرم پده ایک اکتساب راضی. والذی تولا کبره منهم اوغا سلیم چو چتکڑه ده دیر غٹ بوچ پدی که اتا کڑاو دیر کنا ډیر غټ بوج یې اوچت کو, لوډینګ یې ډیر وکړو. دا صحیح حدیثو کې راځي د بخاری او مسلم چې د امرات د مدینه هغه رئیس النفاق دی عبد الله ابن ابی هغه ته امرات دی. اسی کا حدیث کې راغلی چه حضرت عائشه رضی اللہ تعالی عنہا یوزل حضرت حسان صفت کو او مشهور شاعر دی اسلام چه نبی علیہ السلام بہت اجازت کو تاکو صفت کو یوزل نچاورتا ہوئی چه گور داغا پا حق کی خوراغلی دی قرآن کی والذی تولا کبره منهم لہو عذاب عظیم. هغه سړی چې هغه مالک ګرځېدلې د لوی برخې په دې کې نو دا هغه د پاره خو عذاب عظیم دی. الله وی چې دا هغه د پاره عذاب عظیم دی او تی صفت کې حضرت عائشہ وی چې عذاب عظیم هغه تورسید کنا په دنیا کې لون شو الله ته نظر واغستو دیوی ویلیو کنا. خدا حدیث بخاری مسلم کی معتمد کتابونو کې نشتا مدا اسید پدې کې څوک غلط فهمه کې مبتلا شوی دی ذکر حضرت حسان اشعار دی چې دا غي نو معلومیږي چې د پدې کې سند اوسته یا کویلی چرته نو توبه به ایستی خو پدې باندې نه دې پاتې شوی بیا نو ځکه صحیح قول دار چې مراد تن عبد الله ابن ابی مدینه هغه مشر منافق هغه یادی هغه سلام تولا کبره منهم چې دې مواری هغه ستر د لوی برخه پدې کې نو ده ده پاره خو عذاب ده دیر لوی ده زواجر دی خاص اغی مومنانو تا چه اغیم پکی ایسا غستیوان سوچ فکر ای پورا نو کلی نو کلی انسان مبتلا شی چه پورا ده تیقز نا او پورا ده بیداره نا کاروان اخلی نو غفلت کرا شی لولا سمعتموه ولی دا سنکی دا کل چه تاسو آوری دا خبرا ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا نگمان بکل مؤمنانو نارینوهم امؤمنانو زنانوهم دخپل زانونو پا حق کی دا خیر دا فکر بیکلو چې مونږ ځان په عذاب کې نراولو مونږ ځان په دروغو کې نراولو مونږ ځان نه ګناګارو دا ګمان بیکلو دا خپل ځان په حق کې د خیر فکر دی بین وسیم خیرن وقالو ویلی به وها ضعیف کوم مبین دا خو دروغ دی ښکاران اللہ چه مومنانی غیل داسی پکار دی چه وائی آیات کے التفات تے زکمخ کے مومنان مخاطب کرو چلا لولا سمعتموه یا مومنان دا اولی داسی خبرن کی دا تاو دشان سرق داسی مناسب وا چه تاو دا خبر واو ری دا کنا نروست اور پسې دا سنوي چې تظنون یا ظننتم تاسو به دا ګمان کړو تاسو به دا ګمان کړو نه ظن المؤمنون والمؤمنات غایب یک تاسو زور نه مقام نکنه الله چې چا سره خطاب کوي ناغا دیر معزز او مکرمی دیر او چکل غائب کنو قد خرج من ساحت العزت مقام دی عزت نلال بار شکنو دی التفات کی ام دا مطلب دی اشاره دا چه مومنانو ولی ام زان دا سی دروغ و توتارو ولی ام دا سی زان گنانگار که ولی ام دا عزت پاک دامنه دا میدان نووته دویم زجر لولا جاو علی بیاربات شهدان دیولی رات لنکل پا دیخ پل خبر باندی دا سلور و گواهانو قانون خو مخ کې تیر شي کړ چې چا الزام ولګاو نو اوس بسلور ګواهان پېښ کړي وچا ګواهان پېښ کولې شو ولې راتلنه کول په سلورو ګواهانو فیض لم یاتو بشوادای پس کله چې دی راتلنه دی کړي په ګواهانو سلورو اولائک عند الله هم الكاذبون دغه خلق د الله په نسبان دي دروغجن دي معلومیږي چې سزاګانې ورکړي دي ځکه آیات تاسو راغی ها قانون یې پکې راوستو حواله ورکړه چې قانون خدا غځې کنه چې فجلی دوم سمانی نجلدتن گواهان نو الزامی او لگاو نو دی بانده با اتیا کوری خیجی کنا خدا تعین نشتا دی چه چا چاله سزا ورکلی دا چاله ندا ورکلی فولائی که عند اللہ هم الكاذبون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتهم کنو اے فضل دا اللہ پتا سبان دی اے مومنانو فضل د الله سره چې پاره خبره کې الله ستاسو ډیر خیال ساتي تاسو باندې مهرباني کوي تاسو باندې رحم کوي ډیر لوی فضل یې پتا سو باندې غلطي وشي او خطا یې وشي الله ستاسو عذر راولي او معافي ده توکي جزا الله غفور رحیم دے او پوه نشو اته به وستا خپل خبره خپل ایمان دی نو بس ماوم معاف کړی دی فضل الله په مومنانو باندې او صحابه کرام باندې دا وکنه کنه وی فضل الله په تاسو باندې چې وخت په وخت باندې تاسو ته معافی کوي تاسو ته بخنه کوي ورحمته او کنوې دا رحمت الله پتا سبحان دي چې تاسو یې مؤمنان کړی یې تاسو یې ایمان نصیب کړی او تاسو باندې وحی راځي وخت په وخت په دنیا او آخرت هم په دې دنیا کې هم په آخرت کې لمسکم فیما فزتم فی عذاب عظیم کنوې دا فضل او رحمت نو رسیدلې به تاسو ته پاره کار کې پاره خبره کې چې تاسو به کې شروع کړل افستم تاسو به کې لګیا شوې عذاب ډیر لوی لکه بخوانو متن باندې چې براته یا بنی اسرائیل کې وداسي او کارو شو نو یې عذاب براغه یا با ملوشو پا غزای پزرگونو بانده سم مباسا دیا با اللہ جواندی کرو کل بیدا سے اکرو عذاب هر قسمی عذاب کل دا سی چی موت تو نرسی او کل دا سی چی موت ام پا کراشی بیم جواندی کی دیتا سزاوی و دا آغی امتنو که با اللہ دا سزاگانی ورکولی کاسی او خبره قدرې به د خلې نو خاطه کنه چرن الله جارتن مونږ تعالی تعالی او خو یوي دا نو یو عذاب به راغې سمو د پس ځکه دلته کې الله رب العزت وایي چې تاسو باندې خزما خصوصي فضل لے او رحمت ته کني دا د عذاب خبره وا کله نور امتونو نو عذاب نه بنو بچی وی خدا تاسو یې امت مرحومه یې خیر امت نی یې د قفزل د الله ښا چې امت یې پټولو کې بهتر او پټولو کې افضل پیدا کړي خیر الامم نو دی وجنا عذابونو نه بچ کړي مصیبتونو نه بچ کړي دا خصوصی رحم او فضل د الله په دې امت باندې دا یو مقام ذکر شو چې باغی کې سلور مقاصد خاص شان او عظمت رسول او تسلی د پاره داغو چې لا تحسبو شر لکم دا شر نه دی دا ډیر لوی خیر او برکت دی او د آل رسول عصمت او عفت پاک دامنی چې دا سي ریچانو بیان کړی او د دې دروغ او حول او هیبت چې دا ډیره لوی خبره ده دا معمولی مګنه او مؤمنان له زواجر چې تاسو هم پکې ساغسته داسې مولې نکول د بیا د پاره تیاری چولې دا خو دنیا ده کله دا سو وخت بیا راشي نو خیال کوي سوچ کوي اول ذهن کې فکر کې خبر او تلې نو بیا کوي واخر دعوانا